أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen dersimizde surenin 61. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 61. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 61. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, ey peygamberim, sana ilim geldikten sonra, sana vahiy geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. Evet, ey peygamberim, sana gelen vahiyden, sana gelen Kur'an'dan, hak bilgiden, vahiy bilgisinden sonra eğer hala seninle tartışmak isterlerse sen onlara de ki, gelin buyurun, oğullarımızı oğullarınızı getirelim, kadınlarımızı kadınlarınızı çağıralım, kendimizi ortaya koyalım, ben kendimi, siz de kendinizi ortaya koyup karşılıklı lanetleşelim. Buyurun hodri meydan. Kim yalancıysa, kim yanlıştaysa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Eğer biz yalancıysak, biz yanlıştaysak Allah'ın laneti bizim ve ailemizin üzerine olsun. Allah bizi helak etsin. Yok eğer siz yalancıysanız Allah sizin belanızı versin diyelim. Buyurun eğer kendinize güveniyorsanız, eğer haklılığınızı savunuyorsanız Allah huzurunda böyle bir usule başvuralım da Rabbimiz kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu ortaya çıkarsın. Rabbimiz aslında kendileri de İsa Aleyhisselam'ın Allah ya da Allah'ın oğlu olmadığını bilen, Resul-i Ekrem Efendimizin kendilerine okuduğu bu ayetlerdeki gerçeklere kendi kitaplarından da itiraz sadedinde hiçbir delil bulamadıkları halde kuru inatlarını sürdüren bu insanlara karşı böyle bir usulün teklif edilmesi o bölgenin en bilgili Hristiyan alimleri şahsında tüm diğer Hristiyanları düşünmeye sevk etmek içindi. Peygamberine gösterdiği bu metodu bugün bizler de kullanmalıyız. Bu yöntem bugün ehli kitap dünyaya karşı kullanmamız gereken bir yöntemdir. Eğer bizler de şu anda Müslümanlar olarak kitabın bu ayetlerini tanıyıp kendi içimizdeki problemlerimizi halledip iç vuruşmalarımızı, birbirlerimizle boğuşmalarımızı bitirip de Hristiyanlarla karşı karşıya gelebilirsek, o zaman başvurabileceğimiz bir yöntem olarak ayet bizim de karşımıza çıkacaktır. Ama önce biz kendimiz bir Müslümanlaşmalıyız. Önce biz kendimiz Müslümanlığımızdan haberdar olacak, Müslümanlığımızla şeref duyacak bir duruma gelmeliyiz ki, şeref duyduğumuz Müslümanlığımıza onları da çağırabilelim. Yani önce İslam'ı kendimiz bir tanımalıyız ki, onları buna davet edebilelim. Kendi tanımadığımız bir kitabın ayetlerine, kendi tanımadığımız bir dine nasıl çağırabileceğiz başkalarını? Heyhat ki bizler şu anda dininden habersiz, kitabından habersiz, hep onları takip ederken, hep o kafirlere imrenirken, hep onları üstün ve şerefli bir konumda görürken, her şeyimizi onlardan dilenirken, tüm hayatımızı onlar kaynaklı ve onlara bağımlı yaşarken nasıl çağırabileceğiz onları İslam'a? İnandırıcı olacak mı bu davetimiz? Onlar dönüp bize demeyecekler mi? Ya sizler şu anda bize muhtaçsınız. Adım adım bizi takip ediyorsunuz. Bize imreniyor, bizim gibi olmaya can atıyorsunuz. Bizim kapımızda hukuk dileniyor, eğitim dileniyor, para dileniyorsunuz. Bizim iş yerlerimizde çalışıyor, bizim artıklarımızla doyuyorsunuz. Ekonominizle, siyasetinizle, eğitiminizle, hukukunuzla, sosyal siyasal yapılanmalarınızla, ahlakınızla, ailenizle, düğününüzle, derneğinizle, her şeyinizle bize tabi oluyorsunuz. Ne olur bizi de koltuğunuzun altına alın diye kapımızı dövüyor, eşiğimize yüz sürüyorsunuz. Bu halinizle biz niye sizi dinleyelim? Niye sizin dininize girelim demeyecekler mi bu adamlar? Demiyorlar mı şu anda? Ama eğer bizler Rabbimizin bu ayetleriyle, dinimizle tanışır, İslam'ı şeref bilir, İslam'ın dışında hiçbir yerde asla şeref olmadığını anlar, Müslümanlığımızla şeref duyar, yani şu andaki gibi Müslümanlığımızdan utanır bir durumdan kurtulabilirsek, kurtarıcı olarak bu kafir dünyaya değil de Allah ve Resulüne bağlanabilirsek, problemlerimizin çözümünü Allah'ın kitabında ve Resulünün örnek hayatında bilecek bir duruma gelebilirsek, işte o zaman bizim onlara karşı yapacağımız davetimiz etkili ve anlamlı olacaktır. İşte o zaman hem kendimiz için hem de dışımızdaki kafir dünya için çok hayırlı bir yola girmiş olacağız. Hem kendimizi hem de bu ehli kitabı cehennemden kurtarabilecek bir konuma gelmiş olacağız inşallah. İşte o zaman onların hayatlarını sorgulayabilecek, sözü dinlenir, kale alınır bir konuma gelmiş olacağız inşallah. Kafir dünyanın hayatını sorgulayabilmek için, onları kurtuluşa davet edebilmek için, gelin aklınızı başınıza alın ey ehli kitap. Bu gidişiniz sizi ateşe götürüyor. Bu inanışınız sizi cehenneme götürüyor. Önce kendimiz Allah'ın istediği biçimde Müslümanlar olarak Müslümanlığımıza güvenir hale gelmek zorundayız. İnşallah bir gün bu duruma geliriz de onlara Rabbimizin bu ayetinde bize tarif buyurduğu, Resul-i Ekrem Efendimizin de uyguladığı bu yöntemi Allah'ın izniyle o zaman biz de uygularız. O zaman onlara deriz ki, gelin ey ehli kitap, bizim elimizdeki Allah'ın son elçisine gönderdiği şu kitap böyle diyor. Bu kitap sizin sapak noktalarınızı açıklıyor. Sizin kitabınız hakkında, Peygamberiniz İsa Aleyhisselam ve Üzeyr Aleyhisselam hakkında sapık şeyler söylediğinizi elimizdeki bu kitap ortaya koyuyor. Eğer elimizdeki bu kitabın ayetlerine inanmıyorsanız, hala sapık inancınızda ısrar ediyorsanız, o zaman buyurun, siz oğullarınızı, karılarınızı, kızlarınızı getirin, biz de getirelim. Biz kendimizi ortaya koyalım, siz de kendinizi ortaya koyun ve Allah huzurunda karşılıklı beddua edelim. Eğer biz haklıysak Allah sizi helak etsin, yok siz haklıysanız Allah bizi helak etsin diyelim. Buyurun, eğer kendinize güveniyorsanız bu yola başvuralım. Kesinlikle söylüyorum ki bu yöntem karşısında onlar aciz kalacaklar, pilleri bitecektir. İşte o günün en alimleri olan Hristiyan papazları, rahipleri, bilginleri Resul-i Ekrem Efendimizin bu teklifi karşısında ürküp korku verdiler. Bir kere tahrif edilmiş de olsa kendi ellerindeki Tevrat ve İncil'den biliyorlardı ki ahir zaman peygamberi gelecekti. Avuçlarının içini bildikleri kadar, öz çocuklarını tanıdıkları kadar bunu biliyorlardı. İşte Rabbimizin beyanıyla Meryem yerli yerine oturtulmuş, doğumuyla, beşikte konuşmasıyla, Allah'ın kendisine lütfettiği mucizeleriyle İsa aleyhisselam dosdoğru ortaya konulmuş, ayetler belli, din belli, her şey gün kadar açıkken ne yapabileceklerdi? Bu kadar açık ve net her şey ortaya konulunca karşılıklı lanetleşmeye cesaret edemediler. Dediler ki aman böyle bir şeye girişip de kendimizi ve çoluk çocuğumuzu helak etmeyelim. Çünkü kesin biliyorlardı ki Resul-i Ekrem Efendimizin dediği doğruydu. Kesin biliyorlardı ki Allah'tan gelen hak bilgi, gerçek bilgi doğruyu söylüyordu. İnne hâzâ lehuvel qasasul hak ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, Allah hakimdir. Evet, işte bunlar, bu sana anlattıklarımız hak kıssalardır. Hak kıssalar, hak bilgiler Allah'tandır. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek. Allah'tan başka kulluk yapılacak. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek, yasaları uygulanacak, hayat programı takip edilecek ilah yoktur. Allah azizdir. Allah izzet sahibidir ve hakimdir, hikmet sahibidir. Yaptığı her işi belli bir hikmetle yapandır ve de Allah hayata hakim olandır. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah müfsitleri, bozguncuları iyi bilmektedir. Eğer buna rağmen bu insanlar Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın yasalarından, Allah'a kulluktan yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah bozguncuları bilir. Yani kendilerine Allah'ın bu apaçık ayetleri geldiği halde, hala bu insanlar sapıklıklarına, küfür ve şirklerine devam edebilirler. Dünyanın konumu ve dünyada Allah'ın yasası gereği, imtihan gereği Allah insanlara irade ve özgürlük vermiştir. Dileyen dilediği gibi inanıp dilediği gibi bir hayat yaşayabilir. Dileyen Hristiyanlığına, Yahudiliğine, kafirliğine, müşrikliğine devam edebilir. Ama unutmasın ki Allah herkesi bilmektedir. Kimin hangi yolda olduğunu bilen ve sonunda herkesi yaptıklarıyla hesaba çekecek olan Allah'tır. Ve bakın, herkesin kendisini haklı gördüğü, herkesin kendisini doğru gördüğü bir dünyada Rabbimizden çok güzel bir davet daha geliyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ En la na'bude illallah ve la nüşrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ De ki, ey kitap ehli, ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye, müşterek bir söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse, bizim Müslüman olduğumuza şahit olun deyin. Evet, Rabbimiz bu ayetinde Resul-u Ekrem Efendimiz'den tüm kitap ehline bir çağrıda bulunmasını istiyor. Ehli kitap, kendilerini Allah kitabına izafe eden, benim de bir kitabım var, ben de kitap sahibiyim diyen, Allah'ın elçilerine gönderdiği semavi kitaplara ve de Allah'ın sözlü vahiy olarak elçilerine ulaştırdığı, sonra da peygamberler tarafından oluşturulan Vedalar ve Konfüçyüs'ün kitabı gibi kitaplar da dahil, tüm kitaplara iman eden kimselere arkadaşlar kitap ehli denir. İşte Rabbimiz kendilerini böyle bir kitaba izafe edenlerin tümüne bir çağrıda bulunmamızı istiyor. Ey ehli kitap! Ey benim de bir kitabım var diyenler, ey İncil benim kitabımdır, Tevrat, Zebur benim kitabımdır, Kur'an benim kitabımdır diyenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Gelin aramızda ortak bir paydada buluşup anlaşalım. Aramızda hepimizin kabul ettiği doğru olan, hak olan bir tek kelimede birleşelim. Sizin de bizim de kabul ettiğimiz doğru bir anlayış var ya, gelin şu aramızdaki problemleri, ayrılıkları, fırkalaşmaları, gruplaşmaları bir kenara bırakıp, aramızda müsavi olan, hepimizin ortak olarak kabul ettiğimiz bir gerçekte, bir kelimede birleşelim. Peki neymiş o kelime, neymiş o gerçek? Ella na'bude illallah. وَلَا مُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ Yalnız Allah'a kulluk edelim. Sadece O'nu dinleyelim. Sadece O'na teslim olalım. Hayatımızın her alanında, siyasetimizde, hukukumuzda, evimizde, mektebimizde, işimizde, aşımızda, köyümüzde, kentimizde, ekonomimizde, eğitimimizde, savaşımızda, barışımızda, evlenmemizde, boşanmamızda, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızda yalnız Allah'ı dinleyelim. Aramızdaki problemlerimizde, karşılıklı ilişkilerimizde yalnız Allah'ın sözü geçerli olsun. Onun hakemliğinde bir hayat yaşayalım. Aramızda hangi konu olursa olsun, onun hükmüne başvuralım. Son sözü o söylesin. O ne dediyse, nasıl dediyse, hepimiz ona teslim olalım. Ona hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi, hiçbir varlığı ortak koşmayalım. Hiçbir kimseyi onun önüne geçirmeyelim. Hiçbirimizin anlayışı, hiçbirimizin fikri onun yasalarının, onun hükümlerinin önüne geçmesin. Öyle değil mi? Ona kim ortak olabilir? Göklerde ve yerde onun gibi başka bir egemen var mı? Onun gibi her şeyi bilen alim birisi var mı? Hakim birisi var mı? Güçlü birisi var mı? Gelin göklerde ve yerde hiç kimseyi, hiçbirimizi ona ortak koşmayalım. Ne melekleri, ne cinleri, ne peygamberleri, ne din adamlarını, ne azizleri, ne şeyhleri, ne politikacıları, ne siyaset adamlarını, ne ekonomistleri, ne para babalarını, ne hacıları, ne hocaları, ne profesörleri, ne yatırları, ne ölmüşleri, ne hayattakileri asla onun yerine, onun önüne geçirmeyelim. Çünkü bunların tamamı aciz, sonlu, ölümlü varlıklardır. Gelin sadece Allah'a kulluk edip hayatımızın her bir alanında onun dediklerini uygulayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Rab olarak, ilah olarak Allah'ı bırakıp da onun düğününde, onun berisinde içimizden birilerini Rabler, Tanrılar edinmeyelim. Allah yasalarını bir kenara bırakıp da içimizden birilerinin yasalarını uygulamaya kalkışarak Rab konumuna çıkarıp onlara kulluk etmeyelim. Allah'ın değer yargılarını bir kenara bırakıp da içimizden birilerinin iyi dediklerine iyi, kötü dediklerine kötü, haram dediklerine haram, yasak dediklerine yasak, helal dediklerine de helal demeyelim. Haram ve helal konusunda, iyi ve kötü konusunda, emir ve yasaklar konusunda söz sahibi Allah olsun. Yasa belirleme hakkı Allah'ın olsun. Hayatımızda Allah'tan başka Rabler, Allah'tan başka kanun koyucular, Allah'tan başka yasa belirleyiciler kabul ederek, onlara da kulluk yaparak gelin şirke düşmeyelim. Ehli kitabı buna davet edeceğimiz gibi Müslümanlara da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ey Müslümanlar, gelin aramızdaki ayrılıkları, aramızdaki farklılaşmaları bir tarafa bırakalım. Eğer Allah'a iman ediyorsak, eğer Rabbimiz Allah'tır diyorsak, ona birilerini ortak yapmayarak, Allah yetkilerini ondan başka içimizden birilerine vermeyerek, gelin aramızda ortak olan bir tek kelimede birleşelim. İşte kitap ortada. İşte Resulullah'ın yolu da açık ve net bir biçimde aramızdadır. Yani kitap ve sünnet dimdik ayaktadır. Gelin önder kabul ettiğimiz, örnek kabul ettiğimiz, lider kabul ettiğimiz kimseleri bir kenara bırakalım da onların hayatlarından çok daha açık ve net olan kitaba ve sünnete müracaat edelim. Allah ve Resulü ne diyorsa onu dinleyelim. Ona tabi olalım. Allah'tan başka kim olurlarsa olsunlar birilerine tabi olarak, birilerini dinleyerek, birilerinin yasalarını uygulayarak gelin şirke düşmeyelim. İçimizden birilerini veya kendimizi Tanrı makamına oturtup kendi kendimize Rabler, kullar olmayalım. Birbirimize üstünlüğümüz, alçaklığımız söz konusu olmasın. Hepimiz eşit olarak Allah'a kullar olalım. Hiçbirimizin yasalarını değil, sadece Allah'ın yasalarını uygulayarak aramızda adaleti gerçekleştirelim diyeceğiz. Çünkü bakın Resul-i Ekrem Efendimiz'e Tevbe suresinin zannediyorum 31. ayeti gelmişti. Ayet şöyleydi. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih ibn meryem ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahide la ilahe illahu subhanahu amma yushrikun. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden münezzehtir. Evet, ehli kitabın Allah'tan başkalarını Rab kabul edip onlara da kulluk yaptıklarını anlatan bu ayeti kerime geldiği zaman yakın bir süre önce Müslüman olmuş olan Adi bin Hatem Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna gelerek ey Allah'ın Resulü biz dün Hristiyanken de Allah'tan başkalarını Rab bilip onlara kulluk yapmıyorduk der. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona buyurur ki ey Adi söyler misin bana sizin papazlarınız, sizin keşişleriniz, din adamlarınız, siyasileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların bu emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi, evet yerine getirirdik ey Allah'ın Resulü dedi. Peki onlar sizin için bir kısım şeyleri yasaklardı da siz onların bu yasaklarına uyar tabi olur muydunuz? Adi evet deyince arkadaşlar bakın Allah'ın Resulü buyurdu ki ذَٰلِكَ هِيَ عِبَادَتٌ Ey Adi işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. İşte bu ibadetin ta kendisidir buyurdu. Arkadaşlar öyleyse kişinin hayatında Allah makamında oluş şeklinde helal ve haram koymak, emir ve yasaklarda bulunmak Rabliktir. Bunu unutmayalım. Yani insan hayatında Allah makamında oluş şekliyle yasa belirlemek Rablik iddiasında bulunmaktır. Mesela birileri çıkıp dese ki ben sizin et yemenizi yasaklıyorum. Veya ben sizin eğitiminizin, hukukunuzun, kılık kıyafetinizin şöyle olmasını istiyorum. Yaşayışınızın, mirasınızın, kazanmanızın, harcamanızın şöyle olmasını emrediyorum. Şu işi, şu kıyafeti, şu alfabeyi, şu anlayışı sizin için yasaklıyorum diyen varlık, Rab'dir, Rab'lık iddiasında bulunmuştur. Onu öylece razı olarak kabullenen, itirazsız, gönül rahatlığıyla onun bu emir ve arzularını uygulayan kişi de Allah'a müşrik olarak onun kulu olmuştur. Ama kalben razı olmadığı halde köleliği sebebiyle bunu kabullenen kişi büyük günah işlemektedir. Eğer birileri Allah'ın hüküm koymadığı bir konuda bir hüküm koyarsa veya Allah'ın hüküm koyup yasakladığını emreder, emrettiğini yasaklarsa, Allah'ın helallerini yasaklar, yasaklarını helallerse, onun bu hareketini yol olarak, yasa olarak benimseyip uygulayan kişi müşriktir, öbürü de onun Rabbidir. Olmadı mı? Anlaşılmadı mı? Bir daha özetleyelim inşallah. Dışımızdaki birilerinin bizden istedikleri ya Allah'ın bizden istediklerinin aynısıdır ki bu konuda ona itaat güzeldir. Ya da Allah'ın bizden istediklerinin tamamen zıttıdır ki bu durumda rıza ile ona itaat şirktir. Yani itirazsız gönül hoşnutluğuyla ona itaat şirktir. Kişinin razı olmadığı halde istemeyerek ona itaati ise günahtır. Veya o dışımızdakinin bizden istediği Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir alansa ama adam illa da bunu yapacaksınız diyorsa onun zorlaması sonucu o işin mutlaka yapılması gerektiğine inanarak yani onu din kabul ederek hayat programı kabul ederek yapan kişi Allah korusun yine müşriktir. Çünkü onu yapmayı din gereği kabul etmiştir adam. Yani onsuz din eksik kabul etmiştir. Onun için onu emreden Rab ve o emri yerine getiren de onun kuludur ve müşriktir. Mesela ne gibi? Mesela günde şu kadar tesbih çekeceksin, şu kadar estağfurullah diyeceksin diyen kişinin durumu gibi. Zira o konuda din belirleyicisi olan Allah ve Resulünden bir emir yoktur. Ama eğer bunu emreden ve uygulayan kişi bunu din olarak görmezler, bunu yapmayınca din eksik bilmezler ve lakin bir teşvik kabul ederek yaparlarsa ne Rab'lık ne de müşriklik söz konusu olmaz Allahu Alem. Evet, ehli kitaba böyle bir davette bulunmamız emrediliyor. Onlarla aramızda ortak bir payda bulmamız isteniyor. İşte bu gerçekten çok güzel bir davet metodudur. Karşımızdaki muhatabımızla ortak bir nokta bularak anlaşma zemini bulma açısından gerçekten çok güzel bir yöntemdir bu. Karşınızdaki birisiyle çok rahat anlaşabilirsiniz. Çünkü ortak bir noktanız mutlaka vardır. Mesela birisiyle karşılaştınız ve ortak bir eylem gerçekleştireceksiniz. Karşınızdaki adam Allah'a inanıyordur. Ya da adalet meraklısıdır. Ya zulümden şikayet etmektedir, ya iyiliği seven birisidir. Adam ateist bile olsa, düşmanınız bile olsa mutlaka sizinle ortak bir noktanız vardır. İşte bu ortak noktada buluşarak, bu ortak payda da birleşerek ona din adına yaklaşmayı bir usul olarak inşallah biz de kullanacağız. Ayetin devamında diyor ki bakın Rabbimiz, فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Eğer bu davetinizden yüz çevirirlerse o zaman deyin ki onlara, siz şahit olun ki biz Müslümanlarız. Sizler şahit olun ki biz sadece Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Bizim adımız Müslümandır ve bu ismin dışında başka hiçbir isme de, başka hiçbir izzet ve şerefe de ihtiyacımız yoktur deyiverin onlara. Arkadaşlar, bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz ehli kitapla ortak bir payda olarak atamız İbrahim Aleyhisselam'ı gündeme getirecek. İşte önder atanın durumu da bellidir. Çünkü ehli kitabın tamamı Hazreti İbrahim'e iman ettiklerini iddia ederler. Hepsi de İbrahim Aleyhisselam'ı büyük ata kabul ederler. Çünkü İsrailoğulları da, yani Yahudi ve Hristiyanlar da, İsmailoğulları da, yani Müslümanlar da İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlunun soyundandırlar. Önceki derslerimizde söyledik, İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İshak Aleyhisselam ki onun soyundan Yakup Aleyhisselam, onun oğulları Yusuf Aleyhisselam ve kardeşleri İsmail oğulları diye adlandırılır. Süleyman, Davud, Zekeriya, Yahya, Musa, İsa Aleyhisselamlar hep bu soydan İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da Resul-i Ekrem Efendimiz elçi olarak gelir ve Müslümanlara da bundan dolayı İsmail oğulları denir. İşte İbrahim Aleyhisselam hem İsmail oğullarının hem de İsrail oğullarının atasıdır. Rabbimiz burada ehli kitabın ortak paydası olan İbrahim Aleyhisselam'a dikkat çekerek bakın şöyle buyurur. Ya ehlel kitab, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmiyor musunuz? Akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Evet, Yahudi olun kurtulun, Hristiyan olun kurtulun diyerek kendi yamukluklarına Allah'ın elçilerini de alet etmek isteyen ehli kitaba bakın diyor ki Rabbimiz, ey ehli kitap, İbrahim Aleyhisselam hakkında bizimle niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ondan çok sonra indirilmiştir. Nasıl oluyor da utanmadan İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Nasıl oluyor da İbrahim Aleyhisselam'ın da Yahudi ve Hristiyan olduğunu iddia ediyorsunuz? Nasıl oluyor da Allah'ın elçisini kendi sapıklığınıza alet ediyorsunuz? Tevrat ve İncil ondan çok sonra indirilmedi mi? Yani sizin Yahudileşmeniz, sizin Hristiyanlaşmanız İbrahim Aleyhisselam'dan yüzyıllar sonra olmadı mı? Neden utanmadan Hristiyanlığınızı, Yahudiliğinizi İbrahim Aleyhisselam'a izafe etmeye kalkıyorsunuz? Ne ilgisi var İbrahim Aleyhisselam'ın sizin Yahudiliğiniz ve Hristiyanlığınızla? Ha entum haulai hacestum fima lekum bihi ilmun felime tuhaccune fima leyse lekum bihi ilmun وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Siz hadi bilginiz olan şey üzerinde tartışanlarsınız. Ama bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Evet, bilmediğiniz bir konuda niye tartışmaya giriyorsunuz? Siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Halbuki İbrahim'i tanıyan, Musa'yı, İsa'yı, Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyan, bilen Allah'tır. Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları en iyi bilen Allah'tır. Kimin ne niyetle hareket ettiğini, kimin samimi, kimin gayri samimi olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Çünkü tek doğru bilgi Allah bilgisidir. Allah'tan gelen bilgi en doğru bilgidir. Ve işte Allah gönderdiği bu kitabında İbrahim'i de, Musa'yı da, İsa'yı da, Muhammed Aleyhisselam'ı da açık ve net bir biçimde anlatıyor. Sizler şu anda Allah bilgisine sırt çevirerek kendi ümniyelerinizle Allah elçilerini Yahudi ve Hristiyan yapmaya, kendi sapıklıklarınıza alet etmeye çalışarak Allah'a da, Allah'ın elçilerine de, insanlara da iftira ettiğinizin farkında değil misiniz? Allah biliyor ve şahitlik ediyor ki o peygamberler ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Bunu biz kendimiz demiyoruz. Bize Allah bildiriyor. İnsanların bilgisi Allah'tandır. Bunu bize bildiren Allah'tır. Eğer bunu bize Allah bildirmeseydi biz de bilemezdik. Yani bu kitaba dayalı olmayan, peygambere dayalı olmayan hiçbir bilgi gerçek bilgi değildir. Öyleyse gaybi konularda, gaybi meseleler konusunda Allah'ın bildiklerinin dışında söz söylenmemelidir. Bu konularda söz söyleme hakkı sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Allah bu konudaki bilgiyi kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla onlara da bildirmişti ama yoldan çıkan bu Yahudi ve Hristiyanlar bu Allah bilgisini zaman içinde gizleyiverdiler. Onların yanındaki bilgiye göre de Hazreti İbrahim'in insanlığa sunduğu din İslam'dı. Onun oğulları olan İsmail'in ve İshak'ın dinleri de İslam'dı. İslam tüm peygamberlerin ortak diniydi. Önceleri Müslüman olup da sonradan İslam'dan çıkan, kendilerine Yahudi ve Hristiyan adını takan bu insanların kabul ettikleri İsa ve Musa aleyhisselamlar da birer Müslümandı. Kendilerini bu peygamberlere izafe eden bu Yahudi ve Hristiyanlar, tarih içinde bu peygamberlerin yolundan ayrıldıktan sonra bu peygamberleri de kendilerine alet etmeye çalıştılar. Kendileri saptıkları gibi, sapıttıkları gibi bu peygamberleri de saptırmaya çalıştılar. Kendileri Müslümanlıktan çıktıkları gibi bu peygamberleri de Müslümanlıktan çıkarmaya çalıştılar. Bakın Bakara suresi bu adamların Yahudi ve Hristiyan yapmaya çalıştıkları İbrahim Aleyhisselam'ın da onun torunu olan Yakup Aleyhisselam'ın da çocuklarına şunu vasiyet ettiklerini, şunu tavsiye ettiklerini anlatıyor. Bakara suresi ayet 132. Ya beniyye innallaha istafa lekumud dine fela temutunne illa ve entum muslimun. Ey oğullarım! Şüphesiz ki Allah size bu dini seçti. O halde siz de zinhar Müslümanlar olarak can verin. İşte görüyorsunuz, her iki peygamber de kendi teslimiyetlerini, kendi İslamlarını, kendi Müslümanlıklarını oğullarına da tavsiye ediyorlar ve diyorlar ki oğullarım, biz teslim olduk Allah'a, siz de teslim olun. Biz Müslüman olduk, siz de Müslüman olun. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları kimdi? Az evvel dedim, birisi İshak Aleyhisselam, o Sara annemizden dünyaya gelmişti. Ötekisi de İsmail Aleyhisselam, o da Hacer annemizden doğmuştu. İki oğlu vardı Hazreti İbrahim'in. Arkadaşlar, bu iki oğul kendisinden sonraki dönemlerde iki kol olarak, peygamberlerin geldiği kol oldular. Yani İsmail aleyhisselam Mekke bölgesine yerleşti, o bölgede peygamber oldu. Ama bu bölgede ondan sonra peygamber geldi mi gelmedi mi bunu bilmiyoruz. Onun soyundan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam gelecekti. Ve risalet de onunla tamamlanacaktı. İbrahim aleyhisselamın öteki oğlu İshak aleyhisselam ise Halilur Rahman kentine yerleşmişti. Kudüs yakınlarında bir şehir. Yakup aleyhisselam son dönemlerinde oğlu Yusuf sebebiyle Mısır'a göç ediyordu. 10 oğluyla birlikte Mısır'a gitmişti, tüm aile efradıyla birlikte. Burada uzun süre yaşadı Yakup aleyhisselam. Yakup aleyhisselamın Kur'an'da geçen bir adı da İsrail'dir. Böylece onun oğulları olan İsrail oğulları tarih sahnesinde yer alır. Ve yeryüzünde hiçbir kimseye verilmemiş, hiçbir topluma verilmemiş nimetler İsrail oğullarına verilmiştir. İşte burada Yakup aleyhisselamın oğullarına tavsiyesini anlatıyor Rabbimiz. Bakın Yakup aleyhisselam 12 oğluna diyordu ki, Allah size din olarak bu dini seçti. İslam dinini seçti. Öyleyse sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın İbrahim için seçtiği din İslam'dı. İbrahim aleyhisselam Müslümandı. Yakup aleyhisselam Müslümandı ve Allah'ın ona gönderdiği din de İslam'dı. Ve Yakup aleyhisselamın oğullarına tavsiyesi de yine İslam'dı. Şimdi biz İsrail oğullarıyız diyen ve İslam'ı bırakıp sapıklık içine düşen bu Yahudi ve Hristiyanlara ne demek lazım? Bu adamlar nasıl olur da biz haklıyız deme hakkına sahip oluyorlar? Nasıl olur da biz İbrahim aleyhisselamın torunlarıyız? Biz Yakup'un oğullarıyız dedikleri halde ki İbrahim aleyhisselam da Yakup aleyhisselam da bizim atamızdır ve İbrahim aleyhisselam da Yakup aleyhisselam da Müslümandı. Şimdi bunlar İslam'dan, haktan ayrılıp sapık yollara girerek bu peygamberlerin yolunu terk ettikleri halde, bu peygamberlerle uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmadığı halde nasıl oluyor da Yakup aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın yolunda olduklarını iddia edebiliyorlar? Buna hiçbir zaman hakları olamaz. İşte bakın bu konuda çok net ve açık bir beyan daha geliyor. Ayet 67. Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen muslima ve ma kana minel müşrikin. İbrahim Yahudi de Hristiyan da değildi. Ama o doğruya yönelen bir Müslümandı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve o puta tapanlardan, müşriklerden de değildi. Bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. İbrahim aleyhisselam ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Lakin o hanif bir Müslümandı. İbrahim aleyhisselam imanında, teslimiyetinde samimi bir Müslümandı. Fıtratı bozulmamış, Allah'a kulluk yolunun, Allah'a teslimiyet yolunun, İslam yolunun dışındaki tüm yolları, tüm şirkleri terk edip İslam'ı seçmiş bir Müslümandı İbrahim aleyhisselam. Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyen, fıtratı tertemiz bir Müslümandı o. Fıtratı tertemiz bir dinin mümini olarak o asla müşriklerden de olmamıştır. Puta tapanlardan da olmamıştır. İşte Allah böylece İbrahim aleyhisselamla alakalı bu kadar açık ve net beyanlarda bulunduğu halde ataları İbrahim aleyhisselamın ve onun torunları olan öteki peygamberlerin dinini, onların yolunu terk ederek Allah'ın lanetine ve gazabına maruz kalmış bu iki toplum, Yahudi ve Hristiyanlar nasıl ki sonradan Hristiyanlaşarak, Yahudileşerek kendi aralarında fırkalaşmışlarsa, Her bir fırka İbrahim Aleyhisselam'ı ve öteki peygamberleri kendi haklılıklarına delil getirmeye çalışıyorlarsa, bakıyoruz bugün Allah korusun da Müslümanlar da kendi aralarında fırkalaşmışlar ve tıpkı öncekiler gibi her bir fırka kendilerinin haklılığına, karşılarındakilerin de batıllığına Muhammed Aleyhisselam'ı delil getiriyorlar. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam kendilerinden çok önce yaşadığı halde Yahudiliklerine, Hristiyanlıklarına İbrahim Aleyhisselam'ı delil getirip alet etmeye çalıştıkları gibi Müslüman gruplar da bugün kendilerinden çok önce yaşamış Allah Resulü'nü delil getirmeye ve kendilerinin haklılığını savunmaya çalışıyorlar. Halbuki bu grupların, bu cemaatlerin, bu fırkaların hepsi Resulullah Efendimiz'den çok sonra ortaya çıkmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın da, Musa ve İsa Aleyhisselam'ların da, Muhammed Aleyhisselam'ın da dini İslam'dı, onların adları Müslüman'dı. Allah onlara Müslüman ismini vermişti. Halbuki şu anda bu Müslüman grupların her birerinin kendilerince ortaya koydukları isimlerin hiçbirisi Allah'ın kabul edip onayladığı bir isim değildir. Bakın, sanki İslam'dan başka yerde izzet arıyormuş gibi, Müslüman isminin dışında başka bir yerde izzet ve şeref varmış gibi, başka başka isimlerle anılmaya çalışıyorlar. İşte ayetler anlatıyor ki, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana Allah'ın razı olduğu dinin adı İslam'dır ve bu ismi kimsenin değiştirmeye hakkı yoktur. Surenin başlarındaki 19. ayeti okudum. Allah katında tek din İslam'dır buyurulmuştu. Öyleyse efendim, İslam diyeceğimize bunun adına Yahudilik desek, Hristiyanlık desek ne olur yani demeye hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın durumu işte budur. Herkes İbrahim Aleyhisselam'a yakınlık iddiasında bulunuyor. Yahudisi de, Hristiyanı da, Müslümanlar da İbrahim Aleyhisselam'ın dininde, İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmakla övünüyorlar. Peki acaba gerçekten İbrahim Aleyhisselam'a yakın olanlar, onun dininde, onun yolunda olanlar kimlerdir? Bakın işte bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyacak. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebaûhu ve hâzen nebiyyü vellezine âmenu vallahu veliyyul mu'minin. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber Muhammed ve ona inananlardır. Vallahu veliyyul mu'minin, Allah inananların velisidir, inananların dostudur. Evet, İbrahim'e en yakın olanlar, ona dost olanlar, onun yolunda gidenler şu Nebi-i Ekrem'e, Muhammed Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlardır. İşte bunlar İbrahim'in dostları ve İbrahim Aleyhisselam'ın yakınlarıdırlar. Allah da bu Müslümanların velisidir, dostudur. Allah ne güzel bir veli, ne güzel bir dosttur. İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tır, Allah'ın dostudur. Böylece İbrahim Aleyhisselam'ın dostları olarak Allah bizim de dostumuzdur. Biz de Allah'ın dostlarıyız. Ne büyük bir şeref değil mi? Allah'ın dostu olmak, İbrahim Aleyhisselam'ın dostu olmak. Şu anda insanlar, insanların dostluklarıyla şeref duymaya çalışıyorlar. Zenginlerle, güç sahipleriyle, makam sahipleriyle, ricalı devletle, onların dostluklarıyla şeref bulmaya çalışıyor insanlar. Halbuki Allah'ın dostluğu yanında bunların ne kıymeti olabilecek de? Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın dostları, onun yolunu takip eden, Muhammed Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlardır. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini terk edip, kendi heva ve heveslerini din edinen, yol edinen Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim Aleyhisselam'ın dostluğunu kesinlikle kaybetmişlerdir. Nitekim bakın Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam kendi nesli için imamet istemişti de Rabbimiz ona şöyle buyurmuştu. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِم۪ينَ Ey İbrahim, zalimler benim ahdime asla ulaşamazlar buyurmuştu. İşte bu ayeti kerime Yahudi ve Hristiyanların zalimlerden olduklarını, Allah'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın dostluğunu kaybettiklerini, bu yüzden de liderliğin, imametin kendilerinden alınıp Allah'ın dostları olan Müslüman toplumun eline verildiğini anlatır. Sanki bu ayetiyle onlara diyor ki Rabbimiz, ey İsrailoğulları, bir zamanlar sizler Müslümandınız. Bir zamanlar sizler de adildiniz. Kitaba ve peygambere bağlıydınız. Allah'ın dini olan İslam'a sahip çıktığınız o dönemler size yığınlarla nimet ulaştırmış, sizi uzun bir süre nübüvvet ve imamete nail kılmıştım. Kitap sizdeydi, risalet sizdeydi, bilgi sizdeydi, şan ve şeref sizdeydi. Allah'ın dostluğu, İbrahim'in dostluğu sizdeydi. O dönemlerde sizin bütün alemlere üstün kılmıştım. Ama sonradan kitapla, peygamberle ilginizi kestiniz ve zalimlerden oldunuz. Halbuki zalimler benim ahdime asla ulaşamazlar. Ben zalimleri imam yapmam. Ben zalimleri yönetici yapmam. Ben zalimlere imkan ve iktidar vermem. İşte şimdi bu imamet, bu liderlik, bu dostluk sizden alındı ve İsmail oğullarına intikal etti diyordu. Böylece Allah'ın dostluğunu kaybettiklerini anlayan Yahudi ve Hristiyanlar hasetlerinden, düşmanlıklarından dolayı Allah'ın dostları olan Müslümanları da saptırıp onların Allah'la dostluklarını bitirme yoluna girmişlerdir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde 69. ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. وَتَّتْ تَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Kitap ehlinden bir takımı sizi saptırmak isterler. Oysa onlar kendilerini saptırırlar da farkına bile varamazlar. Bu ayetiyle Rabbimiz biz Müslümanları uyarıyor. Ehli kitaptan bir takımı sizi saptırmak isterler. Sizi kendi cehennemlerine çekmek için yanıp tutuşmaktadır ehli kitap. Unutmayalım ki bu Yahudi ve Hristiyanların en büyük derdi işte budur. Müslümanları kendileri gibi kafir yapana kadar uğraşmak. Yani bir taraftan son kitapla kendi kitaplarının hükmünün kaldırılması, Allah'ın dostluğunu kaybetmeleri, liderliğin, imametin kendilerinden alınıp Muhammed ümmetine verilmesi, öbür taraftan da Allah'ın dostluğunu kazanan Müslümanlara yeni bir kitap gönderilmesinin hasediyle yanıp tutuşan bu ehli kitap, imandan sonra sizi de kendileri gibi küfre düşürünceye kadar uğraşacaklar. Zira adamların kendi dinlerine güvenleri, itimatları kalmamıştır. Şu anda Avrupalının %90'ı ateisttir. Dine inanan insan bulmak gerçekten zordur. Onun için sizi de kafir yapana kadar uğraşacaklardır bu adamlar. Üstelik Yahudi yahut Hristiyan da değil, kafir yapmak isterler sizi. Onun için gizli toplantılarında aldıkları kararlarında şöyle diyorlar. Müslümanları Yahudi ve Hristiyan yapmak kesinlikle mümkün değildir. Binaenaleyh İslam ülkelerinde kesinlikle Yahudi ve Hristiyanlık propagandası yapmayınız. Orada küfür propagandası yapınız. Çünkü sağlam bir yerden çürük bir yere geçilmez. Sağlam bir yapıdan çürük bir yapıya geçmek gerçekten zordur. Bu adamları sakın Yahudilik veya Hristiyanlığa çağırmayın. Çünkü her ikisi de dindir. Yani terk etmeye çağırdığınız İslam da dindir, kabule çağırdığınız Yahudilik ve Hristiyanlık da dindir. Hak bir dinden batıl bir dine çağırmayın. Bu konuda kesinlikle muvaffak olamazsınız. Bunları dinsizliğe, küfre çağırırsanız o zaman muvaffak olabilirsiniz diyorlar. Bunu çok iyi biliyor adamlar. Kendi kafirliklerinin de farkındadırlar. Onun için isterler ki sizler de kendileri gibi kafir olasınız. Kendilerinin küfrettikleri gibi isterler ki siz de küfredin. Siz de kafir olun ve böylece onlarla birlik olun. Küfürde, düşüncede, anlayışta, eylemde birlik. Kılık kıyafette, hukukta, hayatta, isyanda birlik. Allah'a kafa tutmada, peygambere isyanda, demokraside birlik. Allah yasalarını reddetmede, cehenneme gitmede birlik, birlik, birlik. Her konuda isterler ki sizinle birlik olsunlar. Yeryüzünde kafirin tek hedefi işte budur. Kafir, dünyada Müslümanın varlığına ve kendisinden farklılığına asla tahammül edemez. Çünkü kafir, kafirliğinin farkındadır. Yaşadığı hayatın kendisini nereye doğru götürdüğünün farkındadır kafir. Yaşadığı küfür içindeki bir hayatın kendisine cehennemi kazandırdığının kesin farkında olan ve zaten dünyada da cehennemi bir hayatın sahibi olduğunun mutlak bilincinde olan kafir düşünür ki, madem ki ben şu anda cehennemi bir hayat yaşıyorum, o halde benim yaşadığım bu hayata Müslümanlar niye ortak olmasınlar? Niye bu Müslümanlar göz göre göre dünyada cennet hayatı yaşıyorlar da, yaşadıkları bu hayatın sonunda göz göre göre cennete gidiyorlar da ben cehenneme gidiyorum? Niye onlar da benim gittiğim yere gitmiyorlar? Niye benim cehennemime onlar da ortak olmuyorlar? Dikkat ediyor musunuz? Tıpkı şeytan gibi. Zaten bunlar şeytanın çömezleridir. Evet, tıpkı şeytan gibi onun avaneleri olan kafirler de niye bu Müslümanlar bizim cehennemimize gitmiyorlar düşüncesiyle Müslümanları da kendi cehennemlerine, kendi hayatlarına, kendi küfürlerine ortak etmek istiyorlar. Allah diyor ki münafıklar da öyledir. Onlar da müminleri kendi sapıklıklarına, kendi nifaklarına, kendi cehennemlerine çekerek böylece Müslümanlarla denk olmak istiyorlar, eşit olmak istiyorlar. Madem ki biz kaybettik, onlar da kaybetsinler. Madem ki biz saptık, onlar da sapsınlar diyorlar. Halbuki kesin biliyorlar ki Müslümanlar kazançtadırlar. Müslümanlar hak yolda, doğru yoldadırlar. Bunu bilen bu alçaklar, biz kaybettik, onlar da kaybetsinler diyeceklerine, biz de Müslümanlar gibi olalım, biz de Müslümanlar gibi Allah'a teslim olup, onun istediği bir Müslümanlığı yaşayalım da, biz de onlar gibi kazanalım, biz de tıpkı onlar gibi Allah ve Resulüne itaat edelim de cennete gidelim deyiverseler, çok daha iyi olacaktı. Onlar da kazanacaklardı ama öyle yapmıyor hainler. Halbuki Müslüman oluverselerdi kurtulacaklardı. Bekliyorlardı aslında bu peygamberi. Yolunu gözlüyorlardı ahir zaman nebisinin. Biliyorlardı, tanıyorlardı. Nerede kaldı, geç kaldı diyorlardı. Bekledikleri elçi gelir gelmez iman ediverselerdi, eski Müslümanlıklarına dönecekler ve Allah'la dostluklarını yeniden kazanacaklardı. Ama o peygamber beğenmedikleri, ümmi dedikleri, cahil dedikleri bir toplumun içinden çıkınca bile bile yan çiziverdiler. Bu peygamber bizim familyadan çıkmadı, o bizim içimizden çıkmadı diye ırkçılık yapıverdiler, o peygamberi reddediverdiler. Onlar yan çizerlerken, o beğenmedikleri ümmiler o peygambere iman ederek dünyanın en şerefli insanları konumuna otururlarken onlar yeryüzünün en zelil insanları olarak sapıp gittiler, Allah korusun. Burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayetleri tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.